Egun on lagunok edo gure laguna zainabek urduz erakutsi digun moduan jalo lagunu zuokin ortartagako izadi irratia. Gaur ostirala azaroaren 19 irugarren begelakoek hitz egingo dizuegu. Aritz eta Inize ingeleseko tartetxoak arduratuko dira. Jon eta Iratik ausarten klubaren berri emango dizuegu. Ainizek urte betetxeen berri emango digu. Aritz eta Inize asmakizunak esango dizkigute. Eta gela osoa irugarren A gelakoek botatako erronkari erantzuna emango diogu. Eta gu Irati eta Jon zuen gaurko esatariak izango gara. Beraz, azteko ingelezeko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Ainize and Aritz. Hello, I am Ainize. And I'm Aritz. Hello, Otsartaga. Today is Friday. Yes, it's the 19th of November. And we're on and rear. This is Isai Ratia. We will talk about things we have got. God, I have got beautiful and my mom has got long eyes. Yes, you have got beautiful eyes and I have a beautiful smile. But I can't sit using under your mask. I don't like using a mask. Neither do I. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Gaur ez dugu eguraldia den berrik emango. Gaur ze eguraldi egiten duen jakin nahi baduzue, leiotik begirada bat bota dezakezue. Beraz, gu beste berri bat emango dizuegu. Ausarten klubaren ipuina irakurri duzue? Gure gelan konpromiso bat daukagu. Arazoak violentziarik gabe konponduko ditugu. Idea gustatzen zaizue, orduan entzun, denok Ausarten kluba gara. Ya tu sala pasa. Una con otra tú, cara de eta jarraian urte betetxeak. Ainize, esango dizkiguzu gaurko urte betetxeak? Gaur inor urterik betetzen aldu? Gaur ez du inor urterik betetzen, baina aste honetan urte betetxe. Asko ditugu eskolan, bigarren mailako gelan bereziki urte betetxe. Asko izan dituzte Luziak ostegunan 7 urte betetxe zituen. Eta Enara eta Iraia bikiak igande 7 urte betetxe zituela dituzte. Jarraitzen badugu hirugarren B gelan. Bai, gure gela ere urte betetxe bat izan dugu. Zorionak Kristian, atxo 8 urte betetxe zituelako. Azkenik, 5. mailakoa gelako LDRek bihar. 10 urte egin ditu. Urte askotarako Luzia, Enara, Iraia, Kristian eta LDR. Urte askotarako denoi! Orain asmakizune tartea dugu. Aritz eta Jon esango diguzue zer igarkizun ditugu gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galdera emaitzak esango dizkiguet. Lehenengo asmakizuna Espainiak, bigarren asmakizuna sudurra. Lehenengo galdera urteak lude bete zituen. Bigarren galdera Gudenek eta Nataliak esan dizkigute. Hirugarren galdera laugarren galdera jolasteko kantak euskaraz ikastea. Irabazleak AOS-ek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Koromakridakis lehenengo A gelakoa. Bigarren zikloko irabazlea Iraia Moran laugarren A gelakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Izaro Luzia bosgarren A gelakoa. Sorionak! Orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna aste honetan herriko hainbat leku deskribatu ditugu. Ea zentzuk diren asmatzen duzuen. Pipitaki, papataki, nonote den nordaki, Ortuellako zonalde berdea da. Barbakoa eta mahaiak aspaldi dituena. Duela gutxi bertan skate park berria jarri digute. Berriro errepikatuko dut. Adi egon, Ortuellako zonalde berdea da barbakoa eta mahaiak aspaldi dituena. Duela gutxi bertan skate park berria jarri digute. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, nonote den nortaki, baliteke herriko lekurik politena, ez izatea baino oso pozik gaude. Ona zuokin ikastera eta lagunak egitera etorri ahal izateagatik. Berriro errepikatuko dut, adi egon, baliteke herriko lekurik politena, ez izatea baino oso pozik gaude. Ona zuokin ikastera eta lagunak egitera da etorri ahal izateagatik. gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian pasaden asteko erronkari erantzuna emateko hirugarren begelakoek jolasak hasi baino lehen egiten dugun zozketa kanta grabatu dizuegu. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Nik egin dut, entzun ondo. Nik egin dut. Bai lagunok irratzaio hau, hirugarren be gelakoek egin dugu, ezin duzue astu aitzakirik gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizki zuegu. Erne egon. Lehenengo galdera, zein klubetan sartuko gara? Bigarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zertarako balio du abestutako abestiak? Laugarren galdera, nola izan dezakegu gaurko eguraldiaren berri? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!